У балтыйскіх краінах, найперш Літве і Эстоніі, цягам апошніх 2 гадоў павялічылася колькасць просьбаў аб палітычным прытулку ад беларускай моладзі. Тут лічбы не ідуць на дзясяткі ці сотні, вядома, але тыя, хто просяць аб прытулку, распавядаюць аб досыць уважлівым стаўленні мясцовых міграцыйных уладаў, даволі хуткім вырашэнні справаў, асабліва ў параўнанні з краінамі ў заходняй Еўропе. Напэўна, беларуская моладзь з Літвы да Эстоніі і не ўяўляе, што адказу на просьбу аб прытулку можна чакаць 7 гадоў. Тут гаворка ідзе аб некалькіх месяцах. Паводле дадзеных Верхоўнага камісарыята ААН па справах уцекачоў, цягам апошніх 2 гадоў, 2006 і 2007, у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў 10 краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. У Литве таких просьб от белорусов было подадено 14, у Эстонии 5. Приехал в Эстонию, проблем особых никаких не было. Андрей Абозов первым с белорусов в Эстонии отримал политический притулок. Ён один з тых, супраць каго пасля з'яўлення ў інтэрнэце флэш-мультфільмаў палітычнага і сацыяльнага зместу была распачатая крымінальная справа яшчэ ў жніўні 2005-га. Андрэй спачатку быў ва Украіне, калі адчуў, што там небяспечна, з'ехаў у Эстонію. Яго арыштавалі ў Расіі ў цягніку, калі ён ехаў у Талін. Андрэй жартуе, што асабліва ў Расіі былі ўражаныя фармулёўкамі ў дакуменце, атрыманым з Беларусі, дзе быў пазначаны нейкі міфічны следчы па асабліва найважнейшых справах. Андрэй прыгадвае, што яго расійскія ахоўнікі доўга смяяліся. Калі ў Расіі атрымалі пацверджанне, што затрыманы пераследуюцца за мультфільмы, расійскія ўлады не выдалі яго Беларусі. Под охраной посадили меня в поезд обратно и отправили дальше в Эстонию. Но после этого, как я приехал в Эстонию, буквально там через месяц уже сразу подали на политический притулок. Долго вы читали отказы от эстонцев? Ну, очень долго. Обычно решение выносится в течение 1/2 года. В нашем случае, по-моему, ждали месяца 4-5, не больше. А где вы чекали? Вы чекали свободно, если вы были у лягеря? Свободно. Нас никто не закрывал лягерь. Мы уже тут жили к тому времени, но некоторое время. Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа». Палітычныя ўцекачы з Беларусі расказваюць пра свой досвід у заходнееўрапейскіх краінах і краінах новых сябрах Еўразвязу. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Фінансавай дапамогі статус палітычнага ўцекача ў Эстоніі не дае. Я запыталася ў Андрэя Абозава, ці ўвогуле ёсць нейкі прагматычны сэнс у атрыманні статуса палітуцекача для яго ў Эстоніі. Главное, что он дает, это международная защита. Я нахожусь под защитой Конвенции ООН. Меня нельзя экстрадировать в Беларусь, вообще нельзя. Ни одной из стран, которые подписывали эту конвенцию. Это главное. Я выведен из правового поля Беларуси. Теперь, хотя я гражданин Беларуси, моими правами занимается Эстония и Евросоюз, и я пользуюсь всеми теми правами, которыми пользуются граждане на Эстонии. У меня эстонские документы. Так што статус палітычнага ўцекача дае вельмі важную магчымасць для любога актыўнага сучаснага чалавека, свабоду руху, якая даражэй за фінансавую дапамогу і патрэбная апрача іншага і для грамадскай дзейнасці таксама. У Бельгіі, дзе прынамсі 20 беларусаў гадамі чакаюць вырашэння свайго статусу, найбольш терпяць ад гэтай затрымкі бадай што самыя актыўныя. Мы хотели распачаць нашу организацию отчинять у інших краинах Европы. То есть, как у нас были филиалы, мы собирались перерегистровать наш БЭС, как он был таким, каким он нас планировался, белорусско-европейским. Змітер Піменов, вядомы беларускі актывіст з Віцебску, 7 год чакае вырашэння свайго пытання адносна статусу палітуцекача ў Бельгіі. Ён актывіст беларуска-еўрапейскага зазіночэння, нядаўна быў абвешчаны беларускімі ўладамі ў вышук праз Інтэрпол. Цяпер не толькі ў Беларусь, але і ў іншыя еўрапейскія краіны ён папросту не можа ездзіць. На сегодняшний день люди есть в других краинах, какие бы хотели так само долучиться до деятельности БЭЗа. А для того, как так можно было заработать, я мусил был быть у инших краинах. Я думаю, что один мета, что они вырешили заработать, как я не ездил по краине. На сегодняшний день треба было вельми терминово было побыть у Франции, у Варшаве. Я ранее и ездил. Коли ранее меня подрештовали, то ничего б не было. Цяпер затрыманне можа абярнуцца арыштамі і новымі судамі, як гэта было 1 год таму з Александрам Янкоўскім, які чакаў рашэння адносна свайго статусу ў Бельгіі, быў абвешчаны ў вышук праз Інтэрпол, і калі прыехаў у Літву, нечакана для сябе быў затрыманы і ледзьве не дэпартаваны ў Беларусь.